สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนี่คือรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักกะฉาซึ่งดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและดิฉันเตือนใจสินทุวนิกซึ่งก็จะมาพูดคุยสนทนาซักถามพระอาจารย์เป็นช่วงของธรรมสักกะฉาในรายการของเราในค่ำคืนวันนี้ซึ่งเป็นการไลฟ์สดเหมือนเช่นเคยนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านซึ่งตามรับชมใน Facebook Fanpage ของเพียวธรรมะแล้วก็รับฟังหรือรับชมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งจะไปออกอากาศในเช้าวันพรุ่งนี้คือเช้าวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์มากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบุญอภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะเราก็กลับมาพบกันในช่วงของซีรีส์พระไตรปิฎกเหมือนเดิมนะเจ้าค่ะอาจารย ์ทุก เพชรจาก พระไตรปิฎกใช่ในช่วงของวันค่ำวันศุกร์สองทุ่มทางเว็บไซต์ piotama.com หรือว่าทางแฟนเพจ Facebook ที่ piotamaต ั วธรรมภาพพระมหาไพบูลย์กับคุณเตือนใจสินธุวนิกก็จะมาไลฟ์พูดคุยเรื่องราวที่อยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็ที่บันทึกออกอากาศในค่ำวันศุกร์นี้ก็จะไปออกอากาศที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันเสาร ์ ซึ่งตั้งแต่ปี2562มานี้เราก็ทำซีรีส์นี ้ต้นปีนะเจ้าค ่ ะ ใช่ซึ่งทำไมถึงทำซีรีส์นี้ทบทวนกันนิดหนึ่งคุณเดือนใจเพราะว่ามรดกนี่เหมือนกับเป็นมรดกเราเป็นผู้ที่รับถ่ายทอดมรดกเนี่ยจากพระพุทธเจ้ามาเราแบบว่ารับมาใส่เศียรกล้าไว้ให้มันดีเลยล่ะเหมือนมงกุฎดอกไม้รับมานี่ประคับประคองไว้ไม่ให้มันขาดไม่ให้มันทำลายที่ว่าประคับประคองไว้ให้ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหพิมพ์มาใส่หนังสือแล้วใส่ตู้ไว้ล็อกกุญแจไม่เปิดดูเลยอันนี้ยังไม่ใช่นะอันนี้คือแค่รักษาตำราคัมภีร์แต่ที่สำคัญจริงๆในส่วนของตำราคัมภีร์เนี่ยต้องเอามาเข้าสมองต้องเอาเข้าสมองตำราคัมภีร์นี่อยู่ข้างนอกนี่ชั้นหนึ่งเอามาเข้าสมองนี่คือชั้นที่สองที่สำคัญจริงๆต้องเข้าไปในใจคือบางคนไม่อ่านเลยโอ้โหแบบว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์แต่ต้องไม่ได้ล็อกใส่ตู้ไว้อันนี้ก็ไม่ถูกเอ้าเปิดตู้ออกมาอ่านดูทำความเข้าใจอันนี้ดีเข้าไปในไหนในสมองบางคนเข้าหูนี้ออกหูหนึ่งโอ้ก็จำไม่ได้ใช่ไหมพยายามอ่านอยู่โอเคนี่ก็ดีระดับหนึ่งให้ดีขึ้นไปทรงจำให้มันได ้ วันนี้พูดเรื่องอะไรถ้ามีคนถามโอ้ยต้องธรรมะทั้ง10-20ข้อเอาอย่างน้อยบอกได้สักข้อหนึ่ง ก็ยังดี ก็ยังดีนะ บ างคนฟังในเรื่องราวสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดเรื่องความไม่ประมาทความเกียจคร้านความมากมากจำอะไรไม่ได้เลยจำได้เรื่องเพื่อนดีหรือเพื่อนชั่วสักอันนึงก็อย่างดีละแต่นี้จำได้ในสมองแล้วที่ดีขึ้นไปกว่านี้ก็มีอีกคือเราต้องออกมาปฏิบัติให้มันเข้าสู่จิตใจให้เป็นอย่างนั้นให้ได้เช่นพระพุทธเจ้าบอกว่าให้มีการโยนิโสมนสิการแต่ว่าเขายังแบบด่าคนอยู่ยังพูดไม่ดีอยู่แสดงว่าโยนิโสมนสิการยังไม่ได้เต็มที่จำได้อยู่แต่ยังไม่เข้าถึงใจเต็มที่บางคนเข้าถึงกายเข้าถึงวาจาได้คือยังมีการปฏิบัติในทางกายในทางวาจาที่ดีเป็นไปตามอริยมรรคมีองค์8แต่ว่ายังเข้าใจไม่ได้ก็พยายามทำให้มันลึกซึ้งลึกซึ้งลงไปอันนี้ถึงจะเรียกว่า เจ้าค่ะ เป็นมรดกที่เรารับมาตามเป็นขั้นเป็นขั้นไม่ได้ติดอยู่เฉพาะที่ตำราคัมภีร์แล้วก็ที่เราทำซีรีส์นี้เนี่ยคุณสนใจเพราะว่าคือเป็นจุดเริ่มต้นเพราะตัวธรรมะเองเนี่ยมาอยู่ในธรรมะวินัยนี้ตั้งแต่บวชแล้วเอาคุณรู้วิธีการบวชมาจากไหนเอาพระอุปัชฌาย์บอกครูบาอาจารย์บอกแล้วถ้าเอาข้อมูลมาจากไหนก็ในพระไตรปิฎกนี่แหละเขามีกระบวนการต้องใช้บาตรอย่างนี้ใช้จีวรอย่างนี้มีคำบวชอย่างนี้ทำผ่านตานขั้นตอนวิธีการอย่างนี้มีจำนวนพระเท่านี้สมมุติว่าเนี่ยคุณเนี่ยเป็นพระแล้วนะเป็นภิกษุแล้วนะเอาก็ตามกระบวนการนี้มาครูบาอาจารย์บอกสอนตัวเราไปเองไปอ่านในพระไตรปิฎกโอ้มันดีมากเอามาปฏิบัติได้เห็นผลของตัวเองเป็นปฏิเวทก็จึงอยากจะให้กลับมาเป็นการศึกษาที่เป็นแบบแผนเพราะว่าถ้า ลำพังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยอาศัยฟังจากพระมหาไพบูลย์เนี่ยก็ต้องอาตมาไปอ่านแล้วก็มาย่อยให้พวกคุณใจแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นฟังใช่ไหม ค่ะ ทีนี้ตัวเราก็ไปอ่านเองด้วยมันจะดีไปอ่านเองด้วยจะดีเป็นการศึกษาที่จะเป็นระบบแล้วก็เป็นการกระทำเพื่อที่จะไม่ให้ขาดมูลรากบุคคลที่สามารถทรงจำคำที่เป็นแม่บทเป็นมาติกาเป็นหัวข้ออะไรต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยอันนี้จะเป็นเหตุปัจจัยที่เป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ตั้งอยู่ได้ของพระสัทธรรมท่านผู้ฟังที่ถ้าบอกว่าฉันฟังแล้วแหมฉันก็จะไม่ได้มีตำรงตำราเลยไปศึกษาข้อมูลดูออนไลน์ก็ได้แต่ดูตำราในออนไลน์ก็ได้ในเว็บไซต์ที่เขาชื่อว่า 84,000.org ตรงนี้ก็จะมีข้อมูลอยู่ในทุกฉบับทุกภาษาแต่คือเรามาพูดกันในแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์เนี่ยก็สรุปมาให้ฟังทีนี้สรุปมาให้ฟังส่วนที่เป็นบทพยัญชนะบางทียกมาพูดอภิปรายส่วนที่เป็นรายละเอียดบางทีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ต้องไปติดตามอ่านติดตามฟังตามไล่ไปทำไมท่านร้อยเรียงมาอย่างนี้เราก็จะมีความรู้เพิ่มมีการทบทวนไปด้วยได ้เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นการย้ำย้ำซ้ำเตือนไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะ ใช่ มันก็จะได้เข้าสู่ทั้งสมองลงมาที่ใจและที่สำคัญหลังจากเข้าใจแล้วก็ต้องนำมาปฏิบัติได้จริงด้วยถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องอันนี้สำคัญเลย ให้ครบถ้วนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ใช่ใช่แล้วในเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยที่ใช้คำว่าเพชรเนี่ยเพราะว่าความรู้นี่มีอยู่มากบางคนมีโอ้โหธรรมะมากมายเลยที่เราพูดมาเนี่ยมีรู้กี่ข้อแล้วต้อง129ข้อนี่เราผ่านมาแล้วเนี่ยหัวข้อเนี่ยทั้งเปรียบเทียบส่วนเหมือนเปรียบเทียบส่วนต่างตั้ง129ข้อเนี่ยโอ้มากมายเหลือเกินถ้าจะให้ลิสต์มาหมดนี่ไม่ดูหนังสือนี่ก็จำไม่ได้ล่ะเอาเราแค่สักข้อเดียวที่ว่าเราพอจำได้ใช้งานได้นี่จะดีแล้วก็คือไม่ใช่ว่าเป็นภาระในการที่เราจะต้องทรงจำแต่ว่าคนที่เขามีความเป็นอาชาไนเนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบช้างอาชาไนหรือม้าอาชาไนเนี่ยเขาจะมีความคิดความดำริอย่างนี้ว่าช้างหรือม้าตัวอื่นเนี่ยจะแบกภาระหรือไม่ฉันไม่สนแต่ฉันจะรับภาระฉันจะรับภาระคนที่เขาอยู่ในธรรมะวินัยนี้เนี่ยเขาจะมีความคิดว่าคนอื่นจะศึกษาหรือไม่ศึกษาเนี่ยฉันไม่สนฉันจะศึกษาฉันจะรับภาระตรงนี้อันนี้จะทำให้เราเป็นผู้ที่รักษาศาสนาได ้ก็คือมีจิตมุ่งมั่นที่จะศึกษา ใช่ใช่เจริญพรศึกษาในทั้งทางที่เป็นตัวบทแล้วก็ในทางที่ปฏิบัติด้วยนะ อืมเจ้าค่ะทีนี้เท่าที่เราได้เปิดศักราชใหม่คือในปีพุทธศักราชใหม่นะเจ้าค่ะแล้วก็พูดคุยเรียกว่าเป็นซีรีส์เกี่ยวกับการศึกษาพระไตรปิฎกเป็นการขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันมาได้1เดือนแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ1เดือนคือเดือนมกราคมเต็มๆตอนนี้พอมาขึ้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่2พระอาจารย์ได้เมตตาพูดคุยมาเยอะอยู่นะเจ้าค่ะ100กว่าข้อละ 100กว่าข้อแล้ว ก็หมายถึงว่าคืนนี้จะคุยกันเรื่องอะไรเจ้าค่ะ เป็นบาก็คือต่อกันมาจากเรื่องที่เราได้กล่าวไปแล้วในสัปดาห์ก่อนๆ เจ้าค่ะก่อนจะต่อนี้ขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ย้อนสักนิดไหมเจ้าค่ะว่าส ั ปดาห์ที ่ แล้วเราพูดอะไรกันบ้าง คือสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อาจจะเพิ่งมาชมในซีรีส์ขุดเพชรจากพระไตรปิฎกทั้งที่ฟังอยู่ทางออนไลน์หรือว่าฟังอยู่ทางบ้านก็ตามเนี่ยถ้าต้องการจะติดต่อสอบถามข้อมูลอะไรต่างๆสามารถ drop เป็นคอมเมนต์ไว้ได้ที่ในทางแฟนเพจหรือว่าวิดีโอฟีดหรือว่าที่เว็บไซต์ก็ตามหรือเขียนไปจดหมายมาถามได้แต่ทบทวนกันสักนิดนึงในเมื่อสัปดาห์ก่อนเราได้พูดถึงอังคุตรนิกายคือในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านจะแบ่งเป็นคัมภีร์เอาไว้คัมภีร์นี่คือการรวบรวมหมวดหมู่จัดตามข้อบ้างตามความยาวบ้างจัดตามเนื้อหาบ้างที่เรากำลังพูดอยู่นี้คือเขามีการจัดตามหัวข้อของธรรมะว่าหัวข้อของธรรมะที่ว่าถ้านับได้หนึ่งหัวข้อเรามารวมกันในหมวดที่ว่าอังคุตรนิกายหมวดที่หนึ่งอังคุตรนิกายหมวดที่2อังคุตรนิกายหมวดที่3หมวดที่4ไปเรื่อยๆจนถึงหมวดที่11ในอังคุตรนิกายเราเรียกคัมภีร์เนี้ยว่าอังคุตรนิกายคือเป็นคัมภีร์หนึ่งซึ่งคัมภีร์เนี้ยมีหลายเล่มนั่นคือตั้งแต่เล่มที่20ไปจนถึงเล่มที่24มี5เล่ม แล้วหนังสือที่เราใช้เป็นหลักในการพูดคุยครั้งนี้ก็คือจะเป็นหนังสือที่มาจากพระไตรปิฎกเล่มนี้นั่นคือของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้แปลเอาไว้มีส่วนที่เป็นคำอธิบายคำศัพท์อะไรก็ใช้ง่ายดีทีนี้ถ้าต้องการจะศึกษาที่ให้มีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นไปก็ขอแนะนำฉบับของมหาจุฬาลงกรณ์มหามกุฏราชวิทยาลัยที่เป็นเล่มสีแดงๆแล้วก็อันนี้คือจะเป็นเล่มที่32หัวข้อที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็คืออยู่ในหมวด1หมวด1คือเรียกว่าเอกนิบาตเอกนิบาตซึ่งเราผ่านมาทั้งหมดเนี่ยท่านแยกเป็นวรรคแยกเป็นวรรคคือในคัมภีร์ใช่ไหมแยกเป็นหมวดในหมวด1 2 3ถึง11เนี่ยก็แยกเป็นวรรคอีกแยกเป็นวรรคอีกเราผ่านมาแล้วนี่ทั้งหมด10วรรคด้วยกัน10วรรคด้วยกันนี่คือเราขึ้นวรรคที่10ผ่านมาแล้ว9วรรคในวรรคนี่เขาก็จะกรุบรวมตามอะไรรวมตามคล้ายคลึงกันอันนี้คล้ายๆกันก็มาจับรวมกันอย่างนี้อันนี้คือเราเห็นภาพรวมทั้งหมดเราก็ค่อยเจาะย่อยลงไปนี่นะก็ได้กล่าวถึงธรรมะที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ธรรมะอะไรที่จะเป็นฝักฝ่ายแห่งกุศลอกุศลที่จะทำให้เป็นนั่นเองถ้าเรารักษาแล้วเราจะดีขึ้นมาเราก็ได้พูดมาตั้งแต่เรื่องของจิตเรื่องของใจเรื่องของนิวรณ์เรื่องของธรรมะหมวดต่างๆมีความมักน้อยมีความสันโดษโพชฌงค์ด้วยมิตรดีมิตรชั่วมาจนแต่ละอย่างละอย่างทั้งสองฝ่ายว่าถ้าทำแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ถ้าประโยชน์นี่หมายถึงสิ่งที่ดีๆใช่ไหมถ้าทำสิ่งที่ดีๆเป็นกุศลจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ถ้าทำสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นกุศลก็จะเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แล้วก็ถ้าไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นคู่กันอธิบายเนี่ยเพื่อให้เปรียบเทียบเห็นส่วนเหมือนส่วนต่างแล้วก็ยกเป็นคู่ไปเกิดความเข้าใจนี่จะเป็นสไตล์ลักษณะของธรรมะที่อยู่ในเอกนิบาตคือหมวดที่หนึ่งนี ้เจ้าค่ะ โอเค เจ้าค่ะวันนี้ต่อเลยนะเจ้าค่ะ วันนี้ต่อได้อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบแพทเทิร์นของคำพูดที่เหมือนกันแล้วก็แต่เปลี่ยนเนื้อหาธรรมะอันนั้นอันเดียวที่เปลี่ยนไปนะที่เราเป็นแพทเทิร์นของเอกนิบาตนี้เขาเลยล่ะเช่นว่าองค์ประกอบที่มีในภายในที่จะมีแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างเงี้ยอะไรบ้างก็ใช้คำพูดที่เปลี่ยนแปลงไปคือแพทเทิร์นของประโยคเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่เนื้อหาธรรมะนั้นนิดหน่อยตรงนี ้ ตรงนั้นเองนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนั้นคือคู่ที่ท่านเปรียบเทียบไว้เนี่ยก็คือทั้งมีและไม่มีในส่วนที่ดีและไม่ดีมันจึงว่าเป็น4 อย่างตัวนี้ท่านใช้คำว่าจตุกะโกติกะหมายถึงคู่แล้วก็รวมกันเป็น2ฝ่ายเป็น4อย่างอันนี้ผ่านจบไปละ อ ันนี้ก็มาถึงข้อที่130ตีที่ผ่านมานี่คือตั้งแต่ข้อที่1ถึง129นะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ต้องการฟังชมย้อนหลังไปที่เว็บไซต์ได้ที่เว็บไซต์นี่ก็จะมีทั้งธรรมารับรุณในตอนก่อนๆด้วยแล้วก็ยังมีเฉพาะเสียงมีวิดีโอมีเนื้อหาพระสูตรให้อ่านหรือถ้าจะดูวิดีโออย่างเดียวก็ไปที่ YouTube Channel ก็ได้เหมือนกัน อืมเจ้าค่ะ โอเค ก็เรียกว่าดักไว้ทุกทางที่จะให้ท่านได้มีความรู้กันอย่างแท้จริงเกี่ยวก ับ พระไตรปิฎกนะเจ้าค่ะ คือบางคนก็จะสะดวกในการเข้าเว็บไซต์ทำเป็นใช่ไหมบางคนทำไม่เป็นฉันดูแต่ YouTube อย่างเดียวคุณก็ไปจัดแต่งอะไรใน YouTube Subscribe ไว้ได้บางคนก็มีแต่ Facebook เข้า YouTube ไม่ค่อยได้ไม่เป็นน่ะเอาก็ดูจากทาง Facebook ก็ได้มีช่องทางต่างๆให้เลือก เจ้าค่ะ เอาวันนี้มาถึงธรรมะในวรรคที่10วรรคที่10ก็เรียกว่าพูดถึงเรื่องความประมาทในส่วนที่2ความประมาทเราพูดไปแล้วส่วนหนึ่งใช่ไหมส่วนที่2เนี่ยท่านใช้รูปแบบภาษาบอกว่าถ้าทำสิ่งที่ไม่ดีนี่นะทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะจะเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากนี่ข้อที่หนึ่งไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นมากไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นมากเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและตัวคนนั้นเองเนี่ยก็ประสบสิ่งที่ ไม่ใช่บุญเป็นอันมากพระสัทธรรมก็จะเสื่อมสูญหายสูญไปด้วย5ข้อเนี่ย4ข้อ เจ้าค่ะ ทำแค่ถ้าเราทำสิ่งนี้แค่อย่างเดียวคนอื่นจะเป็นทุกข์จะไม่สุขไม่ใช่คนอย่างเดียวเทวดาด้วยแล้วก็ประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยแถมยังสัทธรรมนี้จะเสื่อมสูญไปด้วยแค่ทำอย่างเดียวที่จะพูดถึงเนี่ยนะจะเป็นไปเพื่อ5อย่างตามมาอันตรายมาก อืมเจ้าค่ะ เข้าใจนะคุณเจ้า คือมีผลร้ายแรง มีผลร้ายแรง ใช่ คืออะไรก็คืออันนี้คือคู่ที่เป็นทางด้านขาลบใช่ไหมคู่ที่เป็นด้านขาบวกก็เหมือนกัน เจ้าค่ะ ที่เป็นไปด้านขาบวกเนี่ยบอกว่าถ้าทําแล้วนี่นะถ้าทําแล้วเนี่ยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อที่เป็นความสุขอันนี้เรายกไปก่อนเรายกไปก่อนเราจะพูดถึงเฉพาะที่เป็นไปไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลทางด้านที่ไม่ดีนะโอเค เอาข้อแรกก่อน เอาข้อแรกก่อน เจ้าค่ะ ดิฉันก็จะยกไว้เป็นคู่ทั้งหมด5คู่ด้วยกัน5คู่ด้วยกันในคู่แรกเนี่ยบอกถึงคนที่แสดงจะเป็นภิกษุก็ตามเป็นใครก็ตามอ่ะแต่ในคำนี้ท่านใช้คำว่าภิกษุเนี่ยนะคนที่แสดงอธรรมว่าเป็นธรรมคนที่แสดงอธรรมว่าเป็นธรรมคนแบบนี้จะเป็นไปเพื่อไม่ประโยชน์เกื้อกูลไม่ใช่แค่ตัวเองยังคนเป็นนั้นมากไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นยังเทวดาอีกล้ำไปสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญแล้วก็ทำให้พระสันธรรมหายสาบสูญเสื่อมสูญไปด้วยว่าแสดงสิ่งที่เป็นอธรรมว่าเป็นธรรมะแสดงสิ่งที่เป็นอธรรมว่าเป็นธรรมะแสดงสิ่งที่เป็นธรรมะว่าเป็นอธรรมนี่คือคู่ที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งแสดงสิ่งที่เป็นธรรมะว่าเป็นอธรรมแสดงสิ่งที่เป็นอธรรมว่าเป็นธรรมะเดี๋ยวเราไล่หัวข้อไปก่อนนะคุณเดินใจนะน ี่ คือแพทเทิร์นของภาษาในคู่ที่1ธรรมะอธรรมในคู่ที่2แสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัยแสดงสิ่งที่เป็นวินัยว่าไม่ใช่วินัยธรรมกับวินัยโอเคนะอธรรมกับอวินัยโอเคนะธรรมะกับอธรรมะวินัยกับอวินัยก็คือถ้าคุณสลับกันพูดสลับกันวันนี้ไม่ดีจะมีโทษ5อย่างอย่างที่ว่าไปนี่นะนี่คือ2คู่แล้วนะ2คู่แล้วคู่ที่3แสดงสิ่งที่พระพุทธเจ้าคือพระตถาคตเนี่ยไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้กลับไปดันบอกว่าท่านภาษิตไว้ท่านกล่าวไว้นี่คู ่ ข้อที่1ของคู่ที่3ข้อที่2คู่ที่3ก็คือแสดงสิ่งที่ท่านได้ภาษิตไว้กล่าวไว้ว่าท่านไม่ได้ภาษิตไว้ท่านไม่ได้กล่าวไว ้ อย่างนี้นะอันนี้คือคู่ที่3คู่ที่4ก็คือแสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมาว่าท่านได้ทำได้ปฏิบัติมาแล้วก็ตรงข้ามถ้าประพฤติมาแล้วไปบอกว่าท่านไม่ได้ทำมาอันนี้คือถือว่าก็ผิดพลาดจะมีโทษหน้าอย่างในคู่ที่5ข้อสุดท้ายในวรรคแรกเนี้ยก็คือแสดงสิ่งที่ท่านไม่ได้บัญญัติว่าท่านบัญญัติแสดงสิ่งที่ท่านบัญญัติว่าไม่ได้บัญญัติอันนี้ในทั่วๆไปบางทีเราอาจจะได้เคยได้ยินครูบาอาจารย์หรือว่าคนที่เขามาเทศมาบอกมาสอนเนี่ยเขาได้ยกข้อมูลแบบนี้อันนี้ให้รู้ไว้เลยคือมาจากจุดนี้แหละมาจากในเอกามิบาอังคุตระนิกายเล่มที่20ข้อที่130ฟังคำนี้เลยเพิ่งเหวอเพราะว่าอันนี้คือเขาอ้างยิงมาถึงตำราคัมภีร ์ พอเราได้ยินปุ๊บเนี่ยเราจับใจความสำคัญให้ได้ก่อนสมมติเราอ่านตำราคัมภีร์เล่มไหนเสร็จปุ๊บให้เขายกตรงนี้เอ้ข้อนี้มันคืออะไรยังไงฟังแล้วเนี่ยหูผึ่งแล้วก็โยนิโสจะทำใจให้ดีว่ามันคืออะไรเล่มที่20อ๋อพระไตรปิฎกมีหลายเล่มท่านแสดงว่าเอามาจากเล่มที่20มีหลายข้อเอามาจากข้อที่130อย่างเงี้ยนะมีหลายคัมภีร์เอามาจากคัมภีร์อังคุตระนิกายเราจะไม่งงเราจะรู้ว่าอันนี้มันที่มาที่ไปแต่พอก็ปรากฏว่าท่านยกตำราคัมภีร์แล้วเอ๊ะทำไมเนื้อหาพูดไม่เหมือนกันแสดงว่าคนที่พูดนั้นน่ะกล่าวสิ่งที่บัญญัติไว้พูดไว้ว่าไม่ได้คือไม่ได้ยึดบัญญัติไว้อย่างนั้นแต่ดันเอามาพูดกล่าวไว้แบบนี ้อ ันนี้จะเป็นไปเพื่อไม่ใช่ความสุขเป็นเพื่อความทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลทั้งเทวดาด้วยมนุษย์ด้วยประสบสิ่งที่เป็นไม่ใช่บุญด้วยเราก็ทำให้พระธรรมเสื่อมสูญไปด้วย อ ันนี้ข้อแรกก่อนที่บอกว่าอธรรมกับธรรมะเนี่ยคืออะไรธรรมะในที่นี้คุณตัวใจคือหมายถึงสวากขาตธรรมสวากขาตธรรมสวากขาตธรรมก็คือบทสวากขาโตภควตาธรรมโมที่เราสวดกันได้ เจ้าค่ะ พุทธคุณ9ใช่ไหมธรรมคุณ6แล้วก็สังฆคุณอีกธรรมคุณอย่างเช่นว่าเป็นสิ่งที่เป็นอากาลิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาสู่ตนเป็นสิ่งที่ควรเชิญเข้ามาพิสูจน์เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนเป็นสิ่งที่วินยูชนเนี่ยก็จะตีเตียงคัดงานไม่ได้ เจ้าค่ะ นี่คือสิ่งที่เป็นธรรมะก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดเลยเอาว่างกันง่ายๆสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งหมดเลยแล้วถ้ามีคนแสดงว่าสิ่งนี้มันกล่าวไว้ไม่ดีไม่ใช่สวากขาตธรรมคือกล่าวไว้ไม่ชอบก็จะเป็นอย่างเช่นว่าอริยสัจ 4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคพุทธเจ้ากล่าวไว้มีคาถาชายนายหนึ่งบอกไม่ได้เรื่องมั้งเพราะว่ามันปฏิบัติไม่ได้จริงหรอกเอาก็เริ่มละกล่าวสิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ดีแล้วบอกว่าท่านกล่าวไว้ไม่ดี ไม่ดี เพราะอะไรปฏิบัติได้ไม่จริงเอ้าคุณธรรมะนี่คือปฏิบัติได้จริงโอ้ยสมัยก่อนนู้นสมัยนี้ทำไม่ได้เอ้าเป็นอากาลิโกคุณบอกไม่ใช่อากาลิโก อ ย่างนี้นะคือลักษณะของการแสดงสิ่งที่เป็นธรรมะว่าเป็นอธรรม ธรรม คือคุณของธรรมะต้องหมดหัวข้อว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้น เหมือนบิดเบือนไปจากความจริงนะเจ้าคะ คือคุณสมบัติคือแบบเอาที่คุณสมบัติของตัวธรรมะล่ะจากสวากขาตธรรมว่าไม่ใช่สวากขาตธรรมรายละเอียดตรงนี้ยังรวมไปถึงความผิดเพี้ยนในรายละเอียดเช่นว่านี่คือจะเป็นข้อที่บัญญัติไว้เช่นพระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องขันธ์ห้าไว้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างเงี้ยพอบัญญัติตรงนี้ไว้ว่าเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งแต่มีคนบอกว่าขันธ์ห้านี่มันต้องละ เอา อันนี้ท่านบัญญัติไว้อย่างหนึ่งท่านบอกไปบัญญัติอีกแบบหนึ่งหรือตัณหาเป็นสิ่งที่ควรละก็เพราะเราต้องมีตัณหาให้มากเราต้องมีความอยากไม่อยากเราจะไปได้ได้ยังไงอ้าวเริ่มที่ท่านไม่ได้กล่าวไว้ดันไปบอกว่าท่านกล่าวไว้โอเคคือบางทีคนนั้นเขาก็บัญญัติของเขาขึ้นมาเองที่แตกต่างกันกับที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ถ้าสมมติว่าเขาโค้ดว่าอันนี้แหละคือที่พระพุทธเจ้าบอกไว้อันนี้คือเขาประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญมากๆล่ะแล้วตัวเองเขาจะไปบัญญัติเองบอกเองสร้างเองยังไงก็แล้วแต่เถอะถ้าทำดีก็ดีทำไม่ดีมันก็จะเป็นการไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อนี่คือธรรมะกับอาธรรมในคู่แรกนะคู่แรกกล่าวสิ่งที่ไม่ใช่สวากขาตธรรมว่าเป็นสวากขาตธรรมกล่าวจริงที่เป็นสวากขาตธรรมว่ามันกลับไม่ใช่สวากขาตธรรมข้อที่หนึ่งนั่นคือธรรม ะ ข้อที่สองคือวินัยคือพระเจ้าเนี่ยสอนอยู่สองส่วนบางทีใช้คำเรียกว่าธรรมกับวินัยในธรรมะวินัยนี้เป็นต้นเนี่ยนะกล่าวสิ่งที่ไม่ใช่เป็นวินัยว่าเป็นวินัยอย่างเช่นอะไรบ้างวินัยเนี่ยหมายถึงข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาที่จะควรต้องทำแล้วจะเป็นไปเพื่อให้เกิดการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นไปเพื่อให้เข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสเป็นไปเพื่อความเลื่อมใสแล้วของคนที่เลื่อมใสมากยิ่งขึ้นของคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วเนี่ยการกระทำให้ผิดเพี้ยนไปจากสิ่งเหล่านี้อันนี้เรียกว่าจะเป็นการทำให้เป็นวินัยไม่เป็นวินัยหรืออย่างเช่นว่ากล่าวสิ่งที่เป็นวินัยว่าไม่ใช่วินัยเช่นอาบัติเล็กๆน้อยๆข้อใดข้อหนึ่งว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นว่าการรับประทานอาหารเย็นอย่างนี้เป็นต้นการรับประทานอาหารเย็นเน ี่ ยพิการรับโภชนาสำหรับพระภิกษุไม่ได้ใช่ไหมแต่สำหรับญาติโยมได ้ ถ้าเราจะเอากฎที่ญาติโยมทำได้บอกว่ามาเป็นวินัยสำหรับพระด้วยโอ้นี้ก็ไม่ถูกคุณแสดงสิ่งที่เป็นวินัยของเขาอะว่าเป็นวินัยของคุณมันคนละเรื่องกันละหรือเอามีข้อยกเว้นเช่นว่าเราเอาหลอดมาดูดมาม่าแล้วกันอะไรเงี้ยหลังเที่ยงไปก็ถือว่าใช้หลอดดูดไม่เป็นไร ไม่ใช่ของขบเคี้ยว ไม่ใช่ของขบเคี้ยวไม่ใช่แบบเป็นอาหารโอ้นี่มันก็เลี่ยงบาลีกันสักนิดหนึ่งก็ ม ัน ใจจ้ะค่ะ อันนี้จะเป็น ใจไปนิดนึง ใช่อันนี้จะเป็นเพื่อไม่ประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากไม่ใช่เพื่อความสุขแต่เป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็ประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญแล้วก็จะทำให้พระธรรมเนี่ยเสื่อมสูญไปด้วยเรื่องของวินัย อย่างเรื่องของเครื่องแต่งกายบางทีท่านห้ามสวมรองเท้าแบบนี้เอาก็บอกสวมได้สิเป็นข้อยกเว้นอย่างไรอย่างนี้เงี้ยมันก็เอาสิ่งที่ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นมาเป็นข้อใช้เป็นข้อยกเว้นอันเรื่องนี้นะคุณตาใจมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่พระสารีบุตรตอนนั้นท่านก็มาที่วิหารแล้วก็ภิกษุที่เขามาอยู่ก่อนๆหน้านั้นเนี่ยเขาก็จับจองที่พักอะไรกันหมดแล้วเหลือวิหารหลังที่สุดท้ายอยู่ที่หนึ่งแล้วก็เป็นที่ที่ไม่ค่อยดีเนี่ยท่านพระสารีบุตรก็เลยเข้าไปอยู่วิหารหลังนั้นก็ได้ท่านไม่มีปัญหาแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ได้ปรากฏว่าพอรุ่งขึ้นสว่างมาถึงรู้สึกว่าถ้าอาตมาจำไม่ผิดนะคุณใจคือท่านไม่ได้มีที่อยู่เลยด้วยซ้ำแล้วก็ไปอยู่ริมฝาของกุฏิพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าขยับตัวลุกขึ้นเนี่ยท่านก็กระแอมขึ้นเอาใครอยู่ที่นั่นสารีบุตรครับเอาทำไมมาอยู่ที่นี่เอาวิหารที่พักเต็มหมดเลยก็เลยมาพักอาศัยอยู่ตรงนี้ก็เลยเรียกประชุมพระบอกว่าถ้าที่อยู่เนี่ยต้องจัดให้พระเถระพวกภิกษุที่เขาไม่ดีเนี่ยนะเขาอ้างว่าผมป่วยเป็นอะไรป่วยเท้าแตกนิดเดียวอย่างเงี้ยคุณเดชัยถือเอามาเป็นวินัยว่าเนี่ยฉันป่วยนะฉันต้องทำได้สิทธิพิเศษบางอย่างเช่นกินข้าวเย็นได้หรือว่าทำอะไรที่มันจะเป็นข้อผ่อนปลนเช่นดื่มเหล้าได้อย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะคุณบอกเนี่ยเป็นวินัยสิทำไมอ่ะก็เนี่ยฉันเท้าแตกหรือว่าฉันปวดคอนิดนึงแล้วก็เลยจะแบบเป็นข้ออ้างในการที่จะทำอะไรที่มันจะผิดวินัยได ้ค่ะ อันนี้คือหลักๆเลยคือโดยรวมว่าอันนี้เป็นวินัยสิซึ่งอันนี้เป็นต้นตอของการที่ทำให้เกิดสังคายนาในครั้งที่สองด้วยครั้งที่สามด้วยที่ว่าข้อปฏิบัติที่คนกลุ่มหนึ่งภิกษุกลุ่มหนึ่งบอกว่าอันนี้เป็นวินัยอีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่นี่ไม่ใช่วินัยเช่นการใช้เกลือที่เก็บไว้ในเขาโคอย่างเงี้ยนะก็เลยทำให้แบบทะเลาะกันแตกกัน ม ีการสงแตกกันเป็นต้นทั้งเทวดามนุษย์ก็ระส่ำระสายอยู่กันไม่ดีแล้วทีนี้ซึ่งในการแสดงเรื่องของธรรมและวินัยว่ามันไม่ใช่ธรรมว่าไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัยไม่ใช่วินัยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้คือเอาโดยคร่าวๆโดยรวมคือคุณของในทวารคตธรรมนี่คือในข้อที่130-131ส่วนเรื่องของวินัยก็คือเรื่องของการที่จะใช้สิทธิพิเศษบางอย่างเป็นต้นเนี่ยในการที่จะบิดเบือนว่านี้เป็นวินัยหรือไม่ใช่วินัยในข้อ132-133โอเคนะนี่คือ2คู่แรกในคู่ที่3ที่พูดถึงวันนี้ก็คือแสดงสิ่งที่พระตถาคตไม่ได้ภาษิตเอาไว้ว่าเป็นสิ่งที่ท่านกล่าวไว้ภาษิตไว ้ ก็ท่านไม่ได้กล่าวอย่างนั้นอย่างนี้ต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแพทเทิร์นรูปแบบของการสื่อสารตรงนี้เราจึงจะเห็นว่าพระภิกษุในรุ่นก่อนๆเนี่ยท่านก็พยายามจะป้องกันตัวเองว่าอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้แล้วก็พูดไปใช่ไหมท่านก็จะยกบาลีด้วยแล้วก็ที่มาด้วยโอ้ทำให้คนฟังนี่ก็โอ้ตายแล้ว ฉันจะไปถือหน่อย ฉันจะไปเข้าใจได้ยังไงมันเลยดูยากมากไงแต่เพื่อที่จะป้องกันตัวเองว่านี่นะคือกล่าวไว้จริงๆฉันไม่ได้เอาสิ่งที่ท่านไม่ได้กล่าวแล้วบอกว่าท่านกล่าวไว้หรือเอาสิ่งที่ท่านกล่าวไว้แล้วก็ไม่ได้พูดถึงไม่ได้ยกมาแล้วก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้กล่าวเอาไว้อย่างเงี้ยเพื่อที่จะป้องกันตัวเองด้วยจึงต้องมีทั้งที่มามีทั้งศัพท์ภาษาดั้งเดิมเป็นภาษาบาลีอย่างเงี้ยจึงเป็นธรรมเนียมนิยมเพราะว่ามีคำพูดตรงนี้มาซึ่งถ้าไม่มีตรงนี้มาแล้วคุณจะมาเห็นประโยชน์ตรงนี้ว่าถ้าไม่ได้มีตรงนี้หรือว่าท่านบอกกล่าวเอาไว้เตือนเอาไว้ว่ามันจะไม่ใช่บุญนะมันจะเป็นบาปนะมันจะทำให้พระสัทธรรมเสื่อมสูญมันจะไม่ใช่ประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่นด้วยเนี่ยนะคนก็จะไม่เกรงใจเราภิกษุนี่ก็จะลืมกันไปอ้อมแอ้มอันนี้หน่อยไม่เป็นไรอย่างเงี้ยโอ้ยแต่รู้ไหมว่าแค่ข้อเดียวอะที่เราทำผิดพลาดไปเนี่ยเป็นไปเพื่อความไม่ดีเพราะฉะนั้นตัวธรรมเองเนี่ยบางทีพอรู้ว่าที่ตรงนี้เรากล่าวไว้ไม่ถูกหรือว่าที่มาผิดหรือว่าคลาดเคลื่อนเรามีโอกาสเทศอยู่ทุกวันอยู่แล้วในรายการธรรมรับรุ่นเนี่ยท้ายๆก็วันมาพูดใหม่ซะมาพูดให้มันถูกต้องซะที่ถูกควรจะต้องเป็นอย่างนี้อาจจะใช้เวลาบ้างมาใคร่ครวญพิจารณาก็เอาที่ท่านกล่าวไว้ยังไงยกตัวต้นพระสูตรมาแม่บทมาหัวข้อมาว่าเป็นงี้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวเนี้ย สื่อเนี่ยมันไปได้ไกลคุณดวงใจบางทีบางคนก็แต่งหนังสือขึ้นมาแล้วก็บอกว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายตัดพระพุทธเจ้าตัดไปอย่างนี ้ แล้วก็แบบไม่ได้มีที่มาคิดเอาเองอะไรเงี้ยอันตรายคือมันจะไม่ใช่เป็นวิสัยของสิ่งที่ควรจะทำในธรรมะอะไรนี้ใช่อยู่ก็อาจจะมีเจตนาดีว่าเป็นคิดเรื่องราวที่คิดให้คนได้ย่อยง่ายๆแต่ว่ามันจะเป็นเหตุที่ทำให้พระธรรมเนี่ยเสื่อมไปได้โอเคนี่คือในข้อ134และข้อ135 เจ้าค่ะ ตอน ถัดไปเลยเจ้าค่ะ เรียนบาลเจ้าค่ะอันนี้คือในวรรคในข้อถัดมาแสดงสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าท่านประพฤติมาหรือแสดงสิ่งที่ท่านไม่ได้ประพฤติมาว่าท่านประพฤติมา เจ้าค่ะ อะไรที่ท่านประพฤติมาเช่นเราบอกว่าท่านนี่ประพฤติโดยความที่เป็นสัมมาสัมพุทโธทำหน้าที่ในความเป็นสัมมาสัมพุทโธคือยังไงแสดงธรรมเนี่ยจะมีความรัดกุมรอบครอบไม่ละหลวมหมดจดบริสุทธิ์เบื้องต้นเบื้องปลายแสดงธรรมแม้แต่แก่ยาจกแม้แต่แก่พระราชาแม้แต่พราหมณ์ขเถรบดีหรือคนขอทานก็แสดงด้วยความรัดกุมไม่ละหลวมอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อปฏิบัติที่ท่านทำมาบางคนถ้าไปบอกว่าท่านก็ต้องเลือกนะว่าคนนี้เขาจะแสดงธรรมให้ได้มากหรือได้น้อยแต่ว่าพอพูดอย่างนี้ปุ๊บอัตตาบางทีมันคลาดเคลื่อนพออัตตาคลาดเคลื่อนปุ๊บท่านไม่ได้ทําอย่างนั้นแต่ท่านทําโดยความที่มีความรัดกุมอาจจะมากหรือน้อยก็ตามแต่อินทรีย์ของผู้ฟังอย่างนี้นะ อ ันนี้ถึงจะถูกในข้อประพฤติปฏิบัติอย่างอื่นๆเช่นว่าตื่นเช้ามาจะไปบิณฑบาตถ้าเราบอกว่าท่านไปบิณฑบาตทุกวันเลยบางทีเธอก็ไม่ได้ไปบิณฑบาตทุกวันเหมือนกันนะก็จะไม่ได้ปฏิบัติมาบอกว่าท่านปฏิบัติอย่างเงี้ยก็จะคลาดเคลื่อนไปทีนี้หลักฐานข้อมูลบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่รู้เต็มที่ว่าสถานการณ์สมัยนั้นเป็นยังไงบางทีพูดเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานนั่งอิงเห็นข้อมูลใหม่บางทีก็ต้องมาพูดแก้กันบ้างให้ข้อมูลกันเพิ่มเติมอันเนี้ยจะเป็นลักษณะที่มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันสมมติว่าถ้าอาตมาพูดผิดอะไรสักไปสักอย่างหนึ่งคุณจะใจหรือท่านผู้ฟังไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้อ๋อจริงๆเป็นอย่างนี้นี่นาพอได้ข้อมูลมาเสร็จปุ๊บมาเตือนมาบอกกันโอ้อาตมาก็ได้เห็นข้อมูลนี้ด้วยเราก็แก้ไขทำให้มีการปฏิบูชามีการสอบถามทวนถามกันและกันในธรรมะในข้อปฏิบัติต่าง ๆ นี่เป็นข้อดีทำให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันนี่ก็จะเป็นไปเพื่อบุญเป็นไปเพื่อประโยชน ์ในแก่มนุษย์และเทวดานะจ๊ะ ใช่ใช่ทั้งแต่ตัวเราแล้วก็ผู้อื่นด้วยนี่คือในข้อ136และข้อ137 จ้ะค่ะ ส่วนในข้อต่อมาคือข้อ138และ139คือเรื่องของการบัญญัติและไม่บัญญัติถ้าบอกสิ่งนี้ท่านบัญญัติไว้กลับบอกว่าท่านไม่ได้บัญญัติสิ่งที่ท่านไม่ได้บัญญัติกลับบอกว่าท่านบัญญัติเช่นพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติว่าห้ามกินกบอย่างนี้เป็นต้นอะแต่มีคนบอกว่าพระพุทธเจ้าห้ามกินเนื้อสัตว์ทุกอย่างนี่คือสมมตินะสมมติเหตุการณ์แบบนี้เป็นต้นเนี่ยบัญญัติว่าท่านห้ามกินเนื้อสัตว์ทุกอย่างนี่คือพูดผิดละท่านไม่ได้บัญญัติว่าอย่างนั้นสิ่งที่ท่านบัญญัติว่าไงท่านบัญญัติว่าเนื้ออะไรที่เนื้อสัตว์อะไรก็ตามที่เราเห็นได้ยินหรือสงสัยว่าเขาฆ่าเฉพาะเจาะจงเราไม่ควรกินคำว่าไม่ควรกินนี่ก็ไม่ถูกนะบอกว่าท่านใช้บทพยัญชนะอื่นทีนี้เราจึงต้องมีความเนียบว่าที่ท่านบัญญัติเนี่ยเพราะว่าศาสนาของเราเนี่ยท่านมีความเนียบไงท่านบอกคุณตาใจมีความเนียบมีความรัดกุมมีความรอบคอบเวลาเราจะยกคำพูดใดขึ้นมาเนี่ยท่านบัญญัติเนี่ยรัดกุมรอบคอบเราก็ต้องมีความรัดกุมรอบคอบในการที่จะกล่าวว่านี้ท่านไม่ได้พูดท่านไม่ได้บัญญัติท่านไม่ได้ทำท่านไม่ได้กล่าวอันนี้ท่านทำท่านกล่าวท่านบัญญัติท่านพูดนี่นะจะเป็นบุญจะเป็นไปเพื่อความมั่นคงของสัมปชัญญะธรรมคืออันนี้ยกมาเนี่ยในหมวดของอนุกุตตรนิกายนี่คุณใจคือไม่ใช่เพื่อที่ว่าแบบไอ้คนนี้พูดผิดเนี่ยโอ้โหเอานรกใส่หัวมันไว้ก่อนเลยไม่ใช่เพื่อที่จะแบบว่าแบบทิ่มแทงกันไม่ใช่เพื่อที่จะแบบว่าให้ร้ายกันเพื่อที่จะแบบว่าเสียดสีกันท่านกล่าวสิ่งเว้นธรรมว่าไม่ใช่ธรรมกล่าวสิ่งเว้นวินัยว่าไม่ใช่วินัยท่านแย่แล้วหรือท่านโตมาว่ามาดูสิไม่ใช่เพื่อที่แบบว่ามาประหัตประหารกันด้วยหอกคือปากนะก็จะไหมไม่ใช่นี่คือไม่ใช่เจตนาตรงนี้แต่เจตนาเนี่ยเพื่อที่ให้เกิดการที่ ไต่ถามทวนถามซักถามซึ่งกันและกันแล้วก็แก้ไขสิ่งที่ถูกให้มันสิ่งที่ไม่ถูกให้มันถูกสิ่งที่ดีให้มันดียิ่งขึ้นจะเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นคงอยู่ได้ของพระสัทธรรมนี่คือเจตนาของท่านน่ะคือไม่ใช่เพื่อที่จะทิ่มแทงกันแต่เพื่อที่จะให้สัทธรรมเนี้ยตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานไม่เสื่อมสูญไป คือ คุณเดียเข้าใจนะว่าแบบคือคนออกกฎหมายทุกอย่างอ่ะเขาออกกฎหมายเนี่ยมีเจตนาดีถูกไหมล่ ะ แต่พวกที่ไม่ดีเนี่ยมันนั้นเรากฎหมายเนี่ยมันเป็นเครื่องห้ามหันกัน มัน เป็นเครื่องประหารประหารกันหาข้อผิดจับโทษยัดใส่คุกให้อย่างเงี้ย อ ันนี้คือผิดจุดประสงค์ไอ้คนที่ทำผิดเนี่ยก็คือแบบว่าหาช่องในกฎหมายเพื่อที่ฉันจะได้แบบทำผิดคือทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นน่ะเป็นไปตามอำนาจของกิเลสกฎหมายมันไม่ได้แก้กิเลสได้ธรรมะนี่แก้กิเลสได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนๆคุณใจเรามาพูดถึงเรื่องของพระเจ้ามหาสุทัศนะท่านมีกฎหมายอยู่แค่5ข้อคือทุกคนไม่ควรฆ่าสัตว์ไม่ควรลักทรัพย์ไม่ควรประพฤติร่วมภรรยาผู้อื่นไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรามีไรก็คือศีล5แค่นั้นเองน ี่ คือเป็นกฎหมายหลักแล้วไม่ได้มีกฎหมายอื่นกฎหมายลูกก็ออกตามกฎหมายหลักเนี้ยแล้วก็บ้านเมืองนี่ร่มเย็นมีความสุข จ้ะค่ะ เพราะว่าชนประผู้คนในสมัยนั้นเนี่ยเขามีกิเลสกันน้อยจะทำความชั่วก็ละอายอย่างเงี้ยไม่ต้องมีกฎหมายอะไรให้มันมากแต่คิดดูนะสมัยนี้คุณเดินใจทั้งกฎหมายเรื่องภาษีกฎหมายเรื่องอิมิเกรชันกฎหมายเรื่องการค้าขายกฎหมายโอ้เยอะแยะไปหมดแม่เล่นเด็กและแต่ละฉบับฉบับนี้ก็มีมาตราอีกเป็นร้อยมาตรายังมีอนุแล้วก็อะไรอีกไม่รู้เต็มไปหมดอย่างเงี้ยวิธีการว่าวิธีการพิจารณาความก็อีกเล่มหนึ่งตัวแม่บอกอีกเล่มหนึ่งโอ้แล้วสุดท้ายมันก็ยังมีคน วุ่นวายนะ ใช่เลี่ยงช่องกฎหมายใช่เกิดความวุ่นวายได้เอากฎหมายมาทิ่มแทงกันคนที่หากินกับเรื่องนี้ก็สบายเพราะฉะนั้นนี่กฎบัญญัติข้อมูลธรรมะต่างๆของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เพื่อที่จะให้แบบประหลาดประหลาดทิ่มแทงฉันเก่งเธอแย่ฉันไม่เก่งเธอดีกว่าไม่ใช่งั้นแต่เพื่อที่จะให้พระสัทธรรมเนี่ยตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนาน เจ้าค่ะก็เรียกว่ามีการสอบทวนกัน ใช่นี่แหละนี่แหละสำคัญ การละกันนะเจ้าค่ะแค่นั้นเอง ใช่ใช่นี่คือ5คู่ในเบื้องต้น5คู่ในเบื้องต้นวันนี้ที่เราพูดถึงนะอธรรมธรรมะกับอธรรมวินัยกับวินัยเนาะสิ่งที่ตถาคตภาษิตกล่าวไว้กับไม่ได้กล่าวไว้สิ่งที่ประพฤติปฏิบัติธรรมมาว่ากับไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้ทำมาสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติกับสิ่งที่บัญญัติว ่ าถ้าเราผิดเพี้ยนไปจากที่ทำหรือไม่ได้ทำนั้นไม่เป็นประโยชน์และไม่ดีเราควรจะแก้ไขเสียเราควรจะแก้ไขเสียหรือเราเห็นคนอื่นปุ๊บเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องทำความสามัคคีทำความถูกต้องให้เกิดขึ้นอันนี้ดีนี่คือใน5คู่10ข้อจากข้อ130จนถึง139ว่ากันไปแล ้ วโอเคถัดมาวันนี้เรายังพอมีเวลาคุณใจเราก็สามารถที่จะพอพูดกันไปได้อันนี้ก็จะไปเร็วได้ละเพราะโครงสร้างจากนี้ไปจะเหมือนกันอันนี้คือในวรรคที่เรียกว่าอธรรมวรรคในวรรคที่11แล้วในวรรคที่11อธรรมวรรคนี้ก็คือพูดถึงลักษณะเดียวกันเลยแพทเทิร์นเดียวกันแต่ว่ายกเป็น5คู่อย่างนี้ใช่ไหม5คู่ในส่วนที่ไม่ใช่ประโยชน์กับส่วนที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ก็เป็นคู่หนึ่งคู่หนึ่งคู่หนึ่งคู่หนึ่งเหมือนกันเอาใหม่นะคู่หนึ่งใช่ไหมห้าคู่ทำแล้วกลับด้านกันจะไม่เป็นไปเพื่อประโยชน ์ คู่หนึ่งคู่หนึ่งคู่หนึ่งห้าคู่ทำให้มันถูกต้องกันจะเป็นไปเพื่อประโยชน ์ โอเคห้าคู่ มีอะไรบ้างเจ้าคะ ห้าคู่ในทั้งสองฝ่ายที่ทำแล้วไม่เหมือนกันจะทำให้เกิดโทษห้าคู่ในทั้งสองฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งที่ทำแล้วเหมือนกันจะทำให้เกิดประโยชน์ห้าคู่นั้นก็คือสิ่งที่เป็นอาบัติว่าเป็นอาบัติอาบัติกับไม่ใช่อาบัติอาบัติกับไม่ใช่อาบัติถ้าคุณบอกว่าสิ่งนี้เป็นอาบัติแต่จริงๆมันไม่ใช่อาบัติอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นไปเพื่อไม่ประโยชน์เกื้อกูลแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นอาบัติคุณบอกว่าเป็นอาบัติสิ่งนั้นไม่ใช่อาบัติคุณบอกว่าไม่เป็นอาบัติคือตรงกันไงตรงกันใช่ไหม เจ้าค ่ะอันนี้ไม่ตรงกันอันที่ไม่ตรงกันเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อไม่ประโยชน์อันที่ตรงกันทั้งฝ่ายที่เป็นอาบัติและไม่อาบัติก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน ์ประโยชน์เจ้าค่ะ โอเคนะอาบัติหรือไม่อาบัติอย่างเช่นอะไรบ้างคืออาบัติเนี่ยหมายถึงต้องความผิดต้องความผิดอย่างเช่นถ้าจะเปรียบเทียบก็คือว่า เหมือนอย่างคุณเลี้ยงลูกฟุตบอลหรือบาสเกตบอลออกไปขอบสนามแล้วเกินแล้วออกไปเกินขอบสนามปุ๊บปี๊ดกรรมการก็เป่าเอาออกแล้วเริ่มใหม่ก็คือจะเกินออกนอกกรอบของวินัยแล้วเกินออกนอกกรอบของสิ่งที่จะให้กุศลธรรมมันตั้งอยู่ได้ในระบอบไหนระบอบที่ถ้าทําให้กุศลธรรมเสื่อมไปก็เรียกเป็นบาจิตเตในระบอบที่ว่าจะต้องเกินแล้วต้องให้หมู่สงฆ์มาช่วยกันพิจารณาก็เป็นสังฆาธิเศษเกินไปในขณะที่ทำให้ขาดจากความเป็นพระก็เรียกว่าบาราชิกอย่างนี้ไปต้น จุกค่ะ คือในเรื่องของวินัยเนี่ยคุณดุจัยท่านแยกแยะแจกแจงไว้เป็นหลายหมวดหลายหมวดหมวดที่เป็นอภิสมาจารย์คำว่าอภิสมาจารย์เนี่ยหมายถึงข้อปฏิบัติอะไรที่มันแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องมารยาทที่ถ้าคนเห็นแล้วก็จะมีความเลื่อมใสหรือถ้าคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็จะมีความเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นไม่ได้เป็นแบบว่าความผิดอะไรร้ายแรงอ่ะเช่นบางทีนอนกลางวันเช่นบางทีเดินกระโยงเช่นบางทีเดินกินน้ำอย่างนี้เป็นต้นอ่ะบางทีมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าถ้าทำแล้วถ้าแบบทำไม่ดีมันก็ดูไม่งามอย่างนี้นะ เ ช่นแบบวิ่งพระเนี่ยห่มจีวรแล้วก็ไม่ควรวิ่งอย่างเงี้ยเป็นอภิสมาจารย์เล็กๆน้อยๆเอาก็ไม่ควรทำอันนี้เป็นศีลกลุ่มนึงศีลกลุ่มนึงที่เรียกว่าเป็นศีลเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์อันนี้ก่อนที่จะมีศีลที่เป็นข้อที่เราบอกว่า227 227ข้อนี้นะก็ไม่ได้มีเป็นข้อนะคุณชายเป็นหมวดก็เรียกว่าเป็นศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ซึ่งในช่วง10ปีแรกของการประกาศศาสนาเนี่ยไม่ได้มีใครทำผิดอะไรเลยมันทุกคนก็อยู่ด้วยศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ทีนี้พอสมัยต่อมามีภิกษุมากขึ้นก็เริ่มทำผิดทำผิดเนี่ยก็เลยไปแบบเกินขอบของสิ่งที่เป็นวินัยพอเกินขอบของสิ่งที่เป็นวินัยทำยังไงก็ต้องเช็คว่าไอ้นี่เกินแล้วนะต้องแล้วนะก็จึงบัญญัติอาบัติเอาไว้เพื่อป้องกันขอบเขตไว้การที่บัญญัติอาบัติป้องกันขอบเขตตรงนี้แหละเรียกว่าเป็นอาบัติหรือตรงนี้แหละที่ว่าไม่ใช่อาบัติถ้าสมมติเราบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่อาบัติทั้งนี่เป็นอาบัติใช่ป่ะคุณเริ่มละไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลไปเพื่อความเสื่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญแล้วก็จะทำให้พระธรรมเสื่อมสูญไปหรือบอกว่าอันนี้มันไม่เป็นอาบัติหรอกทั้งที่มันเป็นอาบัติหรือบอกว่าอันนี้เป็นอาบัติจริงทั้งที่มันไม่ได้เป็นอาบัติอย่างเงี้ยเอามาโจทย์กันมาทิ่มแทงกันทำให้ภิกษุดีๆก็ถูกกลั่นแกล้งคนจะทำอะไรขึ้นมาสักหนึ่งก็เกรงกลัวว่าจะทำอะไรก็ทำไม่ได้งานการก็ไม่เดินไม่ดีเป็นอย่างนั้นไปในทางที่ว่าถ้าจะให้ถูกก็คือเฮ้ยนี่เป็นอาบัติก็ว่ากันไปตามตัวนั้นใช่ไหมเอาคุณผิดคุณก็แก้ไขยอมรับโดยดียอมรับว่านี่มันไม่ใช่อาบัติยอมรับว่านี่มันเป็นอาบัติอย่างเงี้ยก็ไปได้นี่คือคู่ที่หนึ่งนะในทั้งสองฝ่าย ค ู่ที่สองคือเป็นเรื่องของอาบัติมาหมดเลยนะที่บอกว่าเป็นอาบัติหรือไม่เป็นใช่ไหมทั้งสองฝั่งทั้งที่ไม่ดีและทั้งที่ดีส่วนที่สองว่าอาบัติหนักและอาบัติเบาในคู่ที่สองถัดมาคู่ที่สองที่ว่าอาบัติหนักมาเปรียบเทียบกับอาบัติเบาถ้าคนบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นอาบัติหนักนะทั้งนี้เป็นอาบัติเบานี่เป็นอาบัติเบานะนี่เป็นอาบัติหนักอันนี้คือไม่ดีไม่ถูก จะ ทำเสื่อมเป็นไปเพราะความทุกข์ไม่ใช่บุญแต่ถ้าบอกว่าไอ้นี่มันอาบัติหนักแล้วนี่เป็นอาบัติเบาตามที่มันเป็นจริงๆโอเคนะเพราะฉะนั้นคนที่เขาจะมาพูดมาแสดงได้เนี่ยเขาก็ต้องรู้อาบัติหนักอาบัติเบารู้สิ่งที่เป็นอาบัติรู้สิ่งที่ไม่ใช่อาบัติในข้อถัดมาคืออาบัติชั่วหยาบแล้วก็ไม่ชั่วหยาบเอาที่ว่าหนักเบาชั่วหยาบไม่ชั่วหยาบมีส่วนเหลือไม่มีส่วนเหลือและทำคืนไม่ได้แล้วก็ทำคืนได้อันนี้จะเหมือนกันหมดเลยคุณใจใน4ข้อถัดมานะข้อแรกเปิดหัวว่าอาบัติไม่อาบัติใช่ไหมแล้วข้ออีก4ข้อถัดมาอีก4คู่ถัดมาเนี่ยหนักเบาชั่วหยาบไม่ชั่วหยาบมีส่วนเหลือไม่มีส่วนเหลือทำคืนได้ทำคืนไม่ได้ก็เรียกเป็นซินโนนิมเป็นคำเหมือนกันเป็นคำเหมือนกันยังไงหนักชั่วหยาบมีส่วนไม่มีส่วนเหลือทำคืนไม่ได้ไม่หนักคือเบาไม่ชั่วหยาบมีส่วนเหลือทำคืนได้เนี่ยเป็นคำที่คล้ายคลึงกัน ค ล้ายคลึงกันอันนี้คือเพื่อให้ท่านฟังได้เข้าใจก่อนนะอะไรที่ว่าเป็นหนักชั่วหยาบไม่เหลือแล้วก็ทำคืนไม่ได้พวกนี้ก็คืออาบัติหนักเช่นอาบัติปาราชิกเป็นต้นอาบัติปาราชิกนี่ถือว่าเป็นอาบัติหนักชั่วหยาบไม่เหลือความดีอยู่เลยทำคืนก็ไม่ได้เห็นไหมนะนักชั่วหยาบความดีไม่เหลือเลยทำคืนไม่ได้คำว่าทำคืนไม่ได้คือแก้ไขไม่ได้ เขาว่าไม่เหลือเลยคือความ สึกอย่างเดียว ใช ่ ความดีไม่เหลือเลยไม่เหลือแม้แต่แบบน้อยหนึ่งไม่เหลือแม้แต่น้อยหนึ่งที่จะไม่คืนได้เช่นอย่างพระเทวทัตเนี่ยทำสงแต่กันความดีไม่เหลือแม้เท่ากับปลายผมสักนิดหน่อยที่จะโผล่ขึ้นมาจากหลุมคูดหรือไม่เหลือแม้เท่าน้ำที่อยู่ในกะลาที่เขาคว่ำแล้วไม่เหลือแม้แต่น้อยหนึ่งเลยอย่างนี้นี่คือเป็นอาบัติชนิดที่ไม่มีส่วนเหลือ ร้ายแรง ร้ายแรงทำคืนไม่ได้เช่นบางคนเป็นอาบัติปาราชิกอย่างเงี้ยแล้วก็บอกไม่ใช่อาบัติปาราชิกหรอกเขาไม่ได้มีเจตนาอ่ะอันนี้แสดงอาบัติที่หนักชั่วยาบทำคืนไม่ได้ไม่มีส่วนเหลือว่าทำคืนได้หรอกก็เป็นอาบัติเบานิดหน่อยอย่างเงี้ย อ ันนี้คือจะทำให้พระศาสนาเสื่อมคนเสื่อมศรัทธาเทวดามนุษย์กติเตียนพระศาสนาก็ไปอยู่ต่อไม่ได้ประสบสิ่งที่มันบาปอีก อย่ างเงี้ยนะทีนี้อาบัติส่วนที่เรียกว่าเบาไม่หนักแล้วก็ไม่ชั่วหยาบยังพอมีส่วนเหลือบ้างแล้วก็พอทำคืนได้ก็คืออาบัติที่น้อยกว่านั้นลงมาอาบัติหนักนี่เราจะบอกว่าสังฆทิเศษก็วันหนักอยู่เหมือนกันแต่พอทำคืนได้อาจจะมีการแบ่งที่แตกต่างกันบ้างสังฆทิเศษเนี่ยคือเป็นอาบัติชนิดที่ต้องให้หมู่สงฆ์นี่ก็มารับทราบในการกระทำคืนเช่นแต่ต้องกายหญิงด้วยความที่มีจิตกำหนัดพูดเกี่ยวพาราศีปรารภเรื่องเมถุนธรรมหรือว่าการให้เขาสร้างกุฏิที่มันขนาดเกินประมาณเพื่อตัวเองพวกนี้ก็เป็นอาบัติหนักแต่ว่ายังพอมีส่วนเหลือยังพอมีความดีเหลือยังสามารถพอที่จะทำคืนได้คือแก้ไขได้แล้วคือถ้าสมมติไปมีคนบอกว่านี่มันอาบัติสังฆทิเศษโอ้แต่มันไม่ใช่หรอกถ้าเขาจะเข้าใจผิดนะว่าที่เป็นอาบัติเล็กน้อยเท่านั้นเองนี่ก็ไม่ถูกในทางตรงข้ามก็เหมือนกันนะคุณใจคือบางคนพระบางรูปเนี่ยเรามาเคยเจอตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นอาบัติสังฆทิเศษไม่ได้เป็นอาบัติหนักอะไรอ่ะแต่ก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยทำเป็นอาบัติหนักเลยเป็นอาบัติสังฆทิเศษ เข้าใจผิด เข้าใจผิดไปฉันต้องไปแก้ฉันต้องไปอะไรเงี้ยวุ่นวายวุ่นวายก็ประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเดือดร้อนเพื่อนอีกต้องให้เพื่อนไปแก้ให้ต้องไปโอ้ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์กับคนอื่นก็เข้าใจผิด เ ข้าใจว่าอาบัติที่มันไม่หนักเข้าใจมันเป็นหนักไป อ ันนี้คือในทั้งก็เรียกว่าอะไรสิบห้าคู่นะห้าคู ่ ห้าคู่ทั้งฝ่ายที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความทุกข์ของคนหมู่มากทั้งเทวดาและมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่เป็นบุญธรรมพระศาสนาให้เสื่อมนี่คือสิ่งที่แบบไม่ดีห้าคู่นี้ตัวห้าคู่นี้เหมือนกันเลยกับอีกห้าคู่หนึ่งตัวเนื้อธรรมะนี่เหมือนกันนั้นแต่เปลี่ยนระเบียบถ้อยคำคำพูดแล้วก็ถ้ามันตรงถูกต้องตามนั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่มนุษย์เทวดาเป็นไปเพื่อบุญเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นของพระธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างนี้อันนี้คือทั้งห้าคู่ในทั้งสองฝั่งอันนี้เราก็จะมาจบที่ข้อ169แล้วก็พร้อมกับยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมและท่านฟังได้ฟังด้วยว่าเอาเรื่องราวแบบนี้มันมีอันนี้คือเราไม่ได้ศึกษากันแค่ว่าแบบเอาตัวบทโอเคเข้าใจละโอ้นี่อ่านจบถึงนี่ละดีใจจังนอนกรนอย่างเงี้ยไม่ใช่นะแต่เราเอามาแบบมาพิจารณาว่าเอาในชีวิตเรามีไหมโอ้คนนี้คนนี้มันใช่เป็นอย่างนั้นเนี่ยทำให้บ้านเมืองวุ่นวายเพราะว่าเข้าใจอาบัติเบาว่าเป็นหนักว่าเป็นเบาโอ้เป็นใบเพื่อไม่ประโยชน์เนี่ยเราเห็นเคสต่างๆเหล่านี้แล้วประเด็นมันคือตรงนี้คุณสนใจว่าถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องหมู่สงฆ์มีความสามัคคีกันเขาจะสามารถบอกได้เลยว่าอันนี้มันหนักอันนี้มันเบาอันนี้มันชั่วอันนี้ไม่ชั่วอันนี้มันดีไม่ดีอันนี้มันเป็นหรือไม่เป็นธรรมและวินัยอาบัติหรือไม่อาบัติแต่เพราะว่าถ้าคณะสงฆ์เนี่ยไม่สามัคคีกันไม่รู้ไม่เข้าใจศึกษาไม่ถูกต้องมันก็จะไม่แบบไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ทำไมคนนั้นว่างกันคนนี้ว่างอย่างน ี้ เนี่ยพอเริ่มไม่ชัวร์ไม่ลงกันแล้วก็ไม่สามัคคีพอไม่สามัคคีกันปุ๊บมันเป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้แบบวุ่นวายอย่างนี้สำคัญเพราะฉะนั้นเราต้องจึงกลับมาตรงนี้แหละซีรีส์นี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะคุณใจในการที่จะให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยได้แบบฉันได้ศึกษาแล้วฉันทำความรู้ละจะได้เป็นอย่างน้อยเป็นเฟืองหรือน็อตตัวหนึ่งในกลไกทั้งหมดที่เพื่อที่จะให้มันขับเคลื่อนไปได้ให้ความดีตั้งอยู่ได้ให้สัพพธรรมมั่นคงอยู่ให้เราประสบสิ่งที่เป็นบุญเป็นประโยชน์ในชีวิตของเราได ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ก็เรียกว่าเรากำลังขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันอยู่นะเจ้าคะ ใช่ใช่ แล้วก็ทำให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ตามรับชมไลฟ์ของเพียวธรรมะอยู่ในขณะนี้ของแฟนเพจของวัดป่าดอนไหโศกหรือว่าจะตามไปฟังซ้ำในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงนั้นเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเขาเรียกว่าเป็นหลักพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ดั้งเดิมเลยเนี่ยได้เป็นอย่างดีขึ้นอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เกริ่นมาให้ทราบตอนต้นของรายการแล้วว่าก็ช่วยกันอ่านช่วยกันศึกษาแล้วก็เมื่ออ่านศึกษาแล้วก็นำเข้าสู่สมองเราให้เราจดจำได้นำเข้าสู่จิตใจเขาทำความเข้าใจอย่างแท้จริงและที่ดีที่สุดก็คือนำมาปฏิบัติให้ได้ดังนั้นเราก็ทุกคนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้พระสัทธรรมหรือพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ยืนยาวไปอีกหลายพันปีเลยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนบาลถูกต้องเลย สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะวันนี้หลายท่านตามรับชมไลฟ์ของเราก็เหมือนเคยนะคะว่าท่านมีคำถามอะไรที่เกี่ยวกับพระไตรปิฎกในประเด็นไหนก็ตามเนี่ยก็เขียนมาหน้าจอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนท่านอื่นๆได้ตามรับชมรู้จักรายการธรรมสักกชานี้ของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมรับรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันให้มากๆนะคะเราจะได้ร่วมกันสืบทอดพระศาสนาแล้วก็มีบุญร่วมกันค่ะก็สำหรับวันนี้เวลาในรายการของเราหมดลงแล้วนะคะก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโซกและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไฮโซกเพียงแค่นี้โยมขอกราบนมัสการลาและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เป็นบ้าน สาธุเจ้าค่ะ